Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 31 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dragon wystartował, dwóch amerykańskich astronautów w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pracowita sobota toprowców w górach, śnieg i fatalne warunki na szlakach. 500 stolików rozstawionych na świeżym powietrzu i jedna wielka restauracja we włoskim miasteczku. Dragon w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Statek wystartował po 21 naszego czasu z Florydy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Tym samym rozpoczęła się pierwsza od 9 lat amerykańska załogowa misja kosmiczna. Po raz pierwszy NASA przeprowadziła ją z prywatną firmą SpaceX należącą do Elona Muska. Robert Shai z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach mówi, że między innymi z tego powodu jest to historyczna misja. Po pierwsze, jest to powrót Amerykanów do wielkiej kosmicznej gry o wielkie kosmiczne też pieniądze. Po drugie, udział prywatnej firmy w wyniesieniu dwóch astronautów jest historyczny, bo to po raz pierwszy prywatna firma zbudowała rakietę oraz zbudowała statek kosmiczny, w którym teraz lecą. Po trzecie, no Rosjanie sporo na tym stracą, dlatego że jednak te setki milionów dolarów, miliardy dolarów szły w tej chwili do Rosjan za wynoszenie amerykańskich astronautów. W tej chwili Amerykanie mają ponownie możliwość wynoszenia ze swojego terytorium astronautów. Start rakiety obserwował prezydent Donald Trump, który przybył do Centrum Kennedy'ego z żoną Melanią. Stany Zjednoczone w 2011 roku zakończyły program lotu wahadłowców. Bardzo trudne warunki w górach i dużo pracy ratowników. Turyści ubrani nieodpowiednio do pogody albo nieprzygotowani do wspinaczki. To najczęstsze przyczyny interwencji. Toprowcy i ratownicy podhalańskiej grupy GOPR mieli pracowitą sobotę. Do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem przetransportowano kobietę, która złamała nogę. Turystka wybrała się na gęsią szyję. Z kolei w rejonie Starorobocieńskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich szlak zgubił mężczyzna. Turystę zaskoczyły opady śniegu. Zdaniem toprowców był nieprzygotowany do wyprawy. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, szlaki w górach są bardzo śliskie, mokre i błotniste, a widoczność ogranicza gęsta mgła. Obowiązuje lawinowa jedynka. Ratownicy podhalańskiej grupy GOPR interweniowali w okolicy Turbacza. Ze szlaku na ten najwyższy szczyt w Gorcach sprowadzali trzech turystów, którzy zabłądzili podczas wyprawy z powodu złej pogody. Wyczerpani wspinacze nie byli w stanie kontynuować wycieczki. Zostali bezpiecznie sprowadzeni na dół. Ratownicy interweniowali też w Pieninach na szlaku w kierunku Trzech Koron. Turysta w wyniku upadku doznał bolesnej kontuzji stawu skokowego. Został przetransportowany w dół na noszach. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Przez padający śnieg topr przedłużył do godziny 20 w niedzielę pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży około 35 cm śniegu, są 2 stopnie poniżej zera. Na tym etapie pandemii udało się ustabilizować liczbę nowych zakażeń koronawirusem, ocenia profesor Włodzimierz Gut. Doradca głównego inspektora sanitarnego mówi, że obowiązujące do tej pory obostrzenia pozwoliły na ograniczenie rozwoju epidemii w Polsce. Udało się ustabilizować liczbę przypadków na stosunkowo niskim poziomie i to jest sukces. Z drugiej strony nie jest dobrze, że ona nie spada. Gdzie indziej w tej chwili już schodzi poniżej naszego poziomu. Dowodem tego, że nie mamy zbyt komfortowej, jest to, że niektóre państwa, które już otwierają granice dla cudzoziemców, jeszcze nie wpisały Polski na listę turystów do przyjęcia. Od soboty nie musimy już nosić maseczek w przestrzeni otwartej. Nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, komunikacji publicznej i kościołach. By ograniczyć niebezpieczeństwo zakażeń, rozproszona restauracja powstała we włoskim Narni. To 500 stolików rozstawionych na świeżym powietrzu w historycznym centrum obsługiwanych przez personel istniejących już tam wcześniej lokali. To pomysł na przywrócenie życia towarzyskiego w miasteczku i na pomoc handlowcom i usługodawcom. Stoliki rozproszonej restauracji rozstawiono wzdłuż ulic i na placach. Narni tak powraca do życia i zachęca do przyjazdu turystów, którzy już od 3 czerwca będą mogli swobodnie podróżować między regionami. Burmistrz Francesco Del Botti podkreśla, że potencjalni klienci restauracji nie mają pewności, czy bezpiecznie jest usiąść w zamkniętym pomieszczeniu. Teraz mają alternatywę. Miasto zrezygnowało z podatku od zajmowanej na ulicy powierzchni pod stolikami. Dlatego restauratorzy chętnie korzystają

Oj, jak bardzo cieszę się, że jesteśmy razem, a dziś ta nasza wspólna przygoda muzyczna potrwa do godziny czwartej. Rozpocznę nagraniem niemieckiego duetu Grand Brothers, który w 2018 roku wystąpił w Trójce. Tej nocy będzie okazja, aby wrócić do tych wszystkich emocji, bowiem w drugiej części audycji odbędzie się retransmisja tego wydarzenia. Powrócę dziś także do muzyki Floating Points, aby zaakcentować klimat audycji, która przecież gości na antenie Trójki od ponad 10 lat. Mam nadzieję, że Państwo są z nami, a jeśli tak, to patrzyłem, co bardzo często pojawiało się w trakcie naszych nocnych spotkań. No i właśnie jedną z tych płyt jest pierwszy album Floating Points, zatytułowany Elinia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Trochę tak, jakby został przerwany bieg lub wspinaczka, a może budowany od kilkudziesięciu lat dzieło. Pytanie tylko, czy spowodował to przypadek, czy w pełni świadome założenie. Nie wiem, jak państwo odbierają ten zabieg, ale we mnie paradoksalnie największe emocje wywołuje cisza, tak mocno i zdecydowanie przerywająca konsekwentnie budowane napięcie. Kiedyś spotkałem się z koncepcją post-imidżu, rozwijaną głównie w sztukach wizualnych. Chodziło o to, aby odbiór sztuki najmocniej frapował widza dopiero po opuszczeniu ekspozycji. Tu dzieje się chyba coś podobnego, bo ów zabieg brutalnego użycia ciszy potęguje w umyśle to, co było wcześniej. Obecna sytuacja jakoś sama podsunęła mi to nagranie, co z kolei uruchomiło skojarzenia dyktujące kolejne utwory. Dziś ponownie przywołamy maxi-singiel Samuela Sheparda zatytułowany Kuiper. Ta mała płyta jest swoistą kontynuacją tego wszystkiego, co działo się na albumie Linia. Albumie zwieńczonym wybrzmiałym nagraniem Peroration 6. Epkę tworzą dwie kilkunastominutowe suity, które z jednej strony mogą zainteresować fanów wczesnych płyt Pink Floyd, ale też tych z państwa, którym blisko jest do improwizowanej muzyki elektronicznej, nasiąkniętej tradycyjnym instrumentarium i całą masą syntezatorów wykorzystywanych w przeszłości przez tuzów muzyki elektronicznej. Ta mała płyta, sygnowaną nazwą zespołu Brytyjczyka, czyli właśnie Floating Points, będzie jednym z elementów potrójnego pasma. Współczesne, nowoczesne dźwięki połączymy z kilkoma innymi eksperymentami sprzed lat. Państwo już pewnie do tego przywykli, że po północy często teraźniejszość łączymy z przeszłością, bo chyba trudno zrozumieć jakąkolwiek rzeczywistość, kiedy nie zna się historii. Zwłaszcza takiej, która wciąż żyje na wielu płytach. To będą dwa, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, legendarne wydawnictwa. Pierwsze z nich to wspólne dzieło Briana Eno i Davida Byrna zatytułowane My Life in the Bush of Ghosts. Z kolei drugie to debiutancka płyta Uncle, stworzona wspólnie przez DJ-a Shadowa i Jamesa Lavelle, a ta płyta nosi tytuł Science Fiction. Albumy mimo wielu lat od powstania cały czas dają inspirację wielu osobom, tak więc jeśli jeszcze z jakichś względów nie mieli państwo okazji ich usłyszeć, to tej nocy będzie ku temu okazja. Zanim jednak przywołamy kilka ważnych nagrań z tych płyt, przed nami słyszany już remix Justina Williama van der Wolgena, amerykańskiego producenta i muzyka, który postanowił zreinterpretować muzykę gitarzysty Spike'a Waltersa. To wszystko spowodowało, że z psychodolicznej rockowej kompozycji wyłonił się mocny klubowy remix. Państwo chyba przyznają, że ten dosyć oczywisty dźwięk gitary elektrycznej, no i patentów wykorzystywanych w przeszłości, zarówno w tym dobrym, ale też chyba momentami w kiczowatym roku, doskonale łączy się z cyfrową, elektroniczną stopą. Zresztą po gitary ostatnimi laty sięga wielu elektroników, a niektóre z tych nagrań moim zdaniem są mocnymi punktami na mapie historii muzyki klubowej. Weźmy na przykład Almunię czy Surveyor ze stajni Claremont 56. Weźmy samplowany Justice czy grupę The Juan McLean, aby może zastanowić się, czy przypadkiem nie jest to już moda i tendencja u uznanych producentów. Ten, jak Państwo pamiętają, bo nieraz pojawił się w potrójnym paśmie, działa od połowy lat 90. Z ważnych rzeczy w jego życiu zawodowym warto wspomnieć o muzyce pisanej i zrealizowanej do Mad Maxa. Tak więc sprawnie porusza się w przestrzeni obrazu i wizualnego aspektu sztuki, ale równie gibko porusza się w warunkach klubowych, łącząc w swojej muzyce wiele różnych aspektów produkcji i tradycji. Bo czy powstałby słyszany już Dream On, gdyby nie twórczość Floydów, ale też pewnie chyba Quincy Jonesa? Do tego zdecydowane pomysły z XXI wieku i mamy nagranie dla mnie osobiście ważne i istotne dla historii ze względu na konstrukcję, pomysł, ale przede wszystkim z powodu brzmienia i nieprawdopodobnego napędu sytuującego ten track w przestrzeni tanecznej i zarazem bardzo świadomej elektroniki. Przed nami Dream On i Junkie XL, połączenie muzyki ciała i muzyki rozumu. We'll be right back. z roku 2009. Dream On i Junkie XL. Nagranie, którego trudno posłuchać za darmo w sieci. Jedyne legalne słuchanie możliwe jest tylko po kupieniu pliku bądź winyla, z którego przywołuje muzykę Junkiego. Producenta chyba troszkę zapomnianego w świecie klubowej elektroniki. Być może dlatego, że Tom Holkenberg, bo tak nazywa się Junkie, raczej skupia się na muzyce niż promocji. Potrójne pasmo przenoszenia. W którym teraz otwieramy piękną historię muzyki elektronicznej i wchodzimy w ogród utworów nagranych i wydanych na przełomie lat 70. i 80. We'll be right back. Z roku 1981 pierwszy potężny ładunek z przeszłości. Nicky Robson i jego gwiazdy wydane na 7 i 12-calowym winylu w wytwórni Scratch Records. Stars. Producentem tego nagrania jest Gary Newman, a sam Nicky Robson to w przeszłości przede wszystkim współtwórca teledysków. Rzemieślnik wideo wielu gwiazd, takich jak George Michael, Human League czy Prince'a. Jeśli jednak chodzi o muzykę, Robson jest autorem tylko i wyłącznie tego jednego singla. W moim przekonaniu perły początku lat 80. Czasie bardzo ciekawym i znamiennym dla muzyki, będącej często przedmiotem rozważań w potrójnym paśmie. Bo to właśnie wtedy Grandmaster Flash jako pierwszy zarejestrował, a potem wydał na płycie dźwięk winylowego scratcha. Był to również okres w historii muzyki, kiedy przy produkcji albumu zaczęto wykorzystywać sample. A po raz pierwszy stało się to na płycie Briana Eno i Davida Byrna My Life in the Bush of Ghosts, wydanej właśnie w 1981 roku, kiedy to 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych został Ronald Reagan. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. America is waiting for a message of some sort or another. No will whatsoever. America is Waiting. Tym utworem rozpoczyna się wspólna płyta dwóch gigantów muzycznej awangardy lat 80. Z jednej strony kompozytor muzyk i, co najważniejsze w tym układzie, lider Talking Heads David Byrne. Z drugiej wtedy już superproducent, kompozytor, multiinstrumentalista i mający na swoim koncie, poza współpracą z Talking Heads, także powołanie do życia Roxy Music. A chodzi tu o Briana Eno. My Life in the Bush of Ghosts to jeden z milowych kroków w muzyce. To właśnie tu, w jedną całość, przy pomocy sampli, po raz pierwszy połączone ze sobą przeróżne konteksty. Z radiowych i telewizyjnych audycji producenci zapożyczali wypowiedzi i nagrania, łącząc je na przykład z elektronicznymi sztuczkami Eno. Do tego charakterystyczna szarpana gitara Byrna, przyprawiona pulsującym rytmem, który w pewnym momencie przechodzi w utwór z wypowiedziami i komentarzami przeróżnych polityków, wpisujących się w czas początku prezydentury Ronalda Reagana. I'm gonna go get some more. Absolutnie nowatorski sposób tworzenia muzyki z wykorzystaniem sampli i niespotykane podejście do samej konstrukcji utworu. Do tego broniąca się do dziś jakość samego brzmienia, flirtującego na samej płycie z kulturą Bliskiego Wschodu. I to wszystko dzięki zapożyczeniom, które tak na marginesie może dodam, spowodowały, że zanim wydano My Life in the Bush of Ghosts, trzeba było poczekać kilka lat na uzyskanie praw do wykorzystanych sampli. Tak więc wszystko odbyło się w zgodzie z literą prawa, co nieco opóźniło publikację tych nowatorskich pomysłów. Po latach, w 2007 roku, obaj panowie raz jeszcze weszli do studia, nagrywając płytę Everything That Happens Will Happen, która wedle zapowiedzi miała być kontynuacją opowieści z przełomu lat 70. i 80. Jednak poza garstką zapaleńców nie znalazła aprobaty wśród muzycznej krytyki, a przełomem bowiem i ważną cezurą wciąż pozostała ta pierwsza, wydana w 1981 roku.